На протягу многих стагоддзяў рака Нёман об'ядновая народы трох краінаў – Беларусі, Літвы і Польшчы, якія маюць агульную гісторыю дасягненняў культуры ды іншых сферах жыцця. Менавіта феномен ракі Нёман у розных аспектах, паводле загадчыка кафедры археалогіі і этналогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Сергія Піваварчыка, абмеркавалі навукоўцы краінаў суседак у гарадзенскім новым замку. Гэту канферэнцыю, як мы яе назвалі, навуковы семінар, прысвечаны такой вось даце 100 гадоў з дня смерці Элізы Ажэшка і Зігмунта Глогера. Гэтыя асобы аб'ядналі ў сябе і як пісьменніцкі талент, даследчыцкі талент. Ну і для нас это вельмі важна, таму што яны пісалі пра наша памежжа, беларуска-польская, літовская памежжа. І ініцыятарамі правядзення такога семінара сталі Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, кафедра археалогіі і этналогіі і інстытут этналогіі і культурнай антрапалогіі Кракаўскага ўніверсітэта, таму што мы супрацоўнічаем ужо даволі доўгі перыяд. І вось это якраз магчымасць нам, навукоўцам двух краін, сабрацца, падзяліцца думкамі, тымі назапашанымі новымі матэрыяламі, вызначыць перспектывы даследавання. Прафесар Гарадзенскага Купалаўскага Універсітэту Святлана Куль-Сальверстава даследавала Нёман як раку мяжу, якая спрычынілася да ўмацавання традыцыі кантрабанды ў нашым транспамежным рэгіёне. Кантрабанда на Гродзеншчыне – гэта традыцыйны занятак і ў падляскім ваяводстве, і ему ўжо 200 гадоў. То есть тут ёсць свае традыцыі, свае звычаі, свае тавары, которые на традыцыйна ўжо 200 гадоў цераз мяжу перавозяцца, як тытунь, напрыклад, ці там галантерея, як нелегальная міграцыя, тою гэты бок. Прычым, вот так, як мы даследавалі з маімі вучнямі таксама, шляхі правоза кантрабанды, посабы правоза, арганізацыя груп правоза кантрабанды, яны захаваліся 200 гадоў, яны тыя самыя. І Нёман тут адыграваў, вот той час, цяпер менш, канешне. Но ў той час, кажам, это да 1850 года, з 1797-га, ён адыграваў галоўную ролю, таму што трэба было перакінуць кантрабанду цераз Нёман. Якімі шляхамі, як правесці, як лодку арганізаваць, як забяспечыцца ад мытнай стражы, як сустрэць, як ввесці тавар у месца, дзе ён будзе праданы, як падрабіць ярлыкі мытныя. Это ўсё было адпрацавана. Вот менавіта Нёман у дадзеным выпадку сыграў сваю ролю. Я думала, вот кія яшчэ рэкі тое самую функцыю выконавалі месца правоза кантрабанды. Не так многа іх. Амур, можа быць, як памежная рака, так, ну, такіх вот вялікіх, да? Дунай, можа, на нейкі момант. Гэту функцыю трэба яшчэ даследаваць Нёман. Дырэктар Інстытута этналогіі і культурнай антрапалогіі Ягеллонскага універсітэта з Кракава прафесар Збігнеў Лібера. Мы маем спраўцу наш інстытут з універсітэтам Янка Купалы тут у Гродзені, więc od kilku lat współpracujemy między innymi poprzez organizację wspólnych konferencji czy takich sympozjów jak dzisiejsze, ale też i studenci z Grodna przyjeżdżają do Krakowa i uczeni z Instytutu Etnologii. A Niemen to ja widziałem pierwszy raz w życiu właśnie dzięki tej naszej współpracy między naszymi uniwersytetami. Dopiero 6 lat temu po raz pierwszy, i to pierwszy raz na mnie zrobiło ogromne to wrażenie, tym bardziej, że pracownicy Uniwersytetu z Instytutu Etnologii nas zawieźli do miejsca dla nas trackiego bardzo znanego, bo do Bohaterowiec, to wrażenie ogromne. На сённяшні дзень у сувязі з пабудовай гідраэлектроўняў на Нёмане найбольш актуальныя праблемы экалогіі. Справа тым, што Нёман сёння адыгрывае в нашым рэгіёне, вот Літва, Беларусь, Польша, надзвычай важную ролю. Не толькі як турыстычная артэрыя, не толькі як мгадлёвая, а найперш як экалагічная. Бо все прытокі, паглядзіце, у Польшы, падляскавае водства, Гродзенщина, Літва вся, яны завязаны на Нёман. Калі будзе Нёман чысты, значыцца навакольная тэрыторыя плюс Балтыка будзе чыстай. І гэтую праблему трэба вырашаць разам. І пачынаць яе трэба менавіта з гістарычных карэнняў. Знаходзіць, што ў разуменні людзей ёсць Нёман, які да яго стасунак, як яны ставяцца да гэтай рэкі. Можа, трэба бы яшчэ нейкае выхаванне, павагі да вады, да рэкі, да навакольнага асяроддзя, вот в Нёмана, басейна Нёмана. Пакуль што вот то, што я назіраю, якіх я праектах удзельнічаю, то есть Аўгустоўскі канал, пушча Аўгустоўская, там рэзерват Гродзенская пушча, мы берем як бы кропачна. Было некалькі праектаў, которые ахоплі былі ўсю тэрыторыю Нёмана. Вот вялікі Нёман, напрыклад, шоу праект такі разам з Літвой. Чысты Нёман быў праект таксама з Літвой. Але гэта было ў мінулым. Цяпер іншая геапалітычная сітуацыя.